Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yapmış olayız. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala hayr halkihi Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. فَاعْلَمُوا اَيُّهَا الْاِخْوَانِ فَاِنَّ اَفْضَلَ الْكِتَابِ كِتَابُ اللّٰهِ وَاَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْاُمُورِ مُحْتَفَاتُهَا وَكُلَّ مُحْتَفٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ وَصَاحِبَهَا فِي النَّارِ وَبِالسَّنَدِ الْمُتَّصِلِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يَجْمَعَ اللّٰهُ عَلَى هَذِهِ الْاُمَّةِ سَيْفَيْنِ سَيْفًا مِنْهَا وَسَيْفًا مِنْ عَدُوِّهَا صَدَقَ رَسُولُ اللّٰهِ فِي مَا قَالْ اَوْكَمَا قَالْ. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi üzerinize olsun. Peygamber Efendimiz'in ehadisi şerifesinden müyesser olan bir miktarını size okuyup izah edeceğiz. Bu hadis-i şeriflerin okunup izahına geçmeden önce evvelen ve hasaten Efendimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin ruhu pakı için ve sair enbiya ve evliya Allah'ın ruhları için, Peygamber Efendimizin âlinin, ashabının ve etbaının ruhları için, cümle saadat ve meşayih-i turuk-u aliyemizin ruhları için, bu eserin müellifi hocamız Ahmet Ziyaeddin Gümüşhanevi Hazretlerinin ruhu için, bu eserdeki hadis-i şeriflerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan ulemanın ve ravilerin ruhları için, hocamız Mehmet Said Bursavi Hazretlerinin ruhu için, uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemek üzere şu mescide cem olmuş olan siz kardeşlerimizin de ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan cümle yakınlarının ve sevdiklerinin ruhları için, biz yaşayan Müslümanların da Allah-u Teala Hazretlerinin rızasına uygun ömür sürüp, sonunda huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olarak çıkmamıza vesile olması için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif kıraat edelim. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri metnini mukaddemede okumuş olduğum hadis-i şerifte buyuruyor ki, لَنْ يَجْمَ اللّٰهُ عَلَى هَذِهِ الْاُمَّةِ سَيْفَيْنِ. Allah-u Teala Hazretleri bu ümmetin üzerine iki kılıcı beraberce toplamayacak. Seyfen minha, bir kılıç kendinden ve seyfen min aduviha, bir kılıç düşmanından. Bu ne demek? Seyften murat, kılıç çekip birbirleriyle uğraşmak, çarpışmak, çatışmak. Allah-u Teala Hazretleri bu ümmetin üzerinde iki çatışmayı birlikte var etmeyecek. İki çatışmadan murat nedir? Seyfen minha. Bir çatışma kendi içinden. Bir çatışma da düşmanın ona saldırması suretiyle meydana gelen savaş. Bu ikisi bir arada olmayacak. Yani düşman saldırırsa hep beraber olacaklar. O zaman işte bir çatışma olmayacak. Düşman saldırmadığı zaman kendi aralarında çatışma olabilecek. Peygamber Efendimiz dua etmiş ümmetimin arasında hiç ihtilaf olmasın diye. Birçok duaları kabul olduğu halde o hususta duası kabul uygun görülmemiş Allah-u Teala Hazretleri tarafından. Onun için bu ümmetin içinde maalesef eski zamandan beri ihtilaf olur. Hak ümmeti olduğu halde. Allah-u Teala Hazretlerinin en sevgili Resulünün ümmeti olduğu halde, eski peygamberlerin ümmeti olmak için can attıkları bir peygamberin ümmeti oldukları halde aralarında ihtilaf olur. Aralarında çatışma olur. Tarih kitaplarını açarsanız, ta Hazreti Osman zamanından beri, hatta Hazreti Ebu Bekir zamanından beri, yani Peygamber Efendimiz'in hemen arkasından ihtilaflar başlamıştır. Bu ihtilafların olması ihtilafı çıkaranları mazur gösterir mi? Hayır. Asla ve kat'a ihtilafı çıkaran mazur görülmez. İhtilafı çıkaran kimse, kavgayı çıkartan kimse, ümmetin birliğini bozan kimse cezasını çekecek. Ama Allah-u Teala Hazretlerinin hikmetleri var. Allah-u Teala Hazretleri bu dünyayı bir dar-ı imtihan olarak yaratmadı mı? لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا demiyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Hanginiz daha güzel amel edeceksiniz? Bunu imtihan etmek için, denemek için bu hayatı ölümü yarattım demiyor mu? Demek ki imtihan dünyası. İmtihan dünyası olduğu için sorular çeşitli yerden geliyor. Çeşitli şekillerde geliyor. Allah-u Teala Hazretleri şeytana da fırsat vermiş. Uğraş bakalım. Kimi aldatabilirsen aldat. Peygamber de göndermiş, hak yolu da göstermiş insanlara. Bir taraftan şeytan çalışıyor. Bir taraftan insanlara hak yolu gösteren peygamberler ve mürşitler ve rehberler var. İkisinin hitabı insanlara eşit olarak geliyor ve insanlar da istedikleri yolu karşısına çatal olarak çıkmış olan yol ayrımındaki yollardan istediğini seçiyor. Ya cenneti kazanıyor ya da cehennemi boyluyor. Mesuliyet dünyası olduğu için, imtihan dünyası olduğu için böyle gelmiş, böyle gitmiş. Ama ikisi bir arada olmayacak. Yani ikisi birden hem içinde ihtilaf hem de tepesine bir düşman şeyi olmayacak. Onun için Müslümanlar burada uğraşırken öbür taraftan bize efendim kafirler hücum etmiş. Kafirler hücum ettiği sırada işte onlarla çarpışmışız. Olmadığı zaman öbür taraftan İran'la çarpışmışız, Mısır'la çarpışmışız, Suriye'yle çarpışmışız. Böyle gelmiş böyle gidiyor. Hiç yetmiyormuş gibi düşmanla çarpıştığımız Osmanlıların son zamanında Mısır'da Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan beri kurulmuş olan idare ordu çekmiş Osmanlılar üzerine. Suriye'den yürümüş, Adana'da harp etmiş, Kütahya'ya kadar gelmiş. Yahu sen bahadırsan, baba yiğitsen, güçlü kuvvetli ordun varsa işte düşman. Dünya düşman dolu. Ne diye Osmanlı'ya saldırıyorsun? İşte hikmet. Tabii yapanlar hepsi cezasını çekecek. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki لَنْ يَبْرَحَا هَذَدِّينُ كَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ اُسَابَتُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَكُمَّ السَّاءَ Daima bu din, daima bu İslam dini ayakta duracak. Kaim olacak. Ayakta sapasağlam duracak. Ve bunun üzerinde bu dini korumak yolunda daima bir taife kıyamet kopuncaya kadar dine sadık bir taife mevcut olacak. Onlar İslam'ı korumak için çalışan, çarpışan bir cümle daima mevcut olacak. Ayrılan ayrılacak, sapıtan sapıtacak, şaşıran şaşıracak, dünyaya uyan dünyaya uyacak, şeytana uyan şeytana kapılacak, nefse uyan haksızlıkları yapacak ama bir taife daima hakkı destekleyecek. Hakkı destekleyen bir has, hali, sümre kıyamet kopuncaya kadar mevcut olacak. Allah bizi onlardan eylesin. Allah bizi tefrikaya düşenlerden eylemesin. Kardeşine silah çekenlerden eylemesin. Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna suçlu mücrim çıkanlardan eylemesin. Len yehliken nasu hatta ya'zuru min enfusihim. Diğer hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyurmuş ki len yehlike en nasu. İnsanlar helak olmayacaklar. Hatta ya'zuru cezayı, azabı hak edip mazeretleri kalmayıncaya kadar. Demek ki insanların aslında helaki yok. Allah-u Teala Hazretleri'nin lütfu insanların üzerine şamil, lütfu keremi ile yaşamaları normal şekil. Ama kendileri hak edince, kendileri cezayı hak edince, müstahak olunca, bir mazeret kalmayınca Allah-u Teala Hazretlerine şey yapacakları, suçları, günahları yüklenip, yanlış yollara sapıp, Allah'ın yolundan ayrılıp, ahdini bozup, tevbesini kırıp da yanlış yola girip de bir mazeret, bir tutunacak dalları kalmayıncaya kadar helak olmayacaklar. Öyle bir duruma düştükleri zaman helakleri olacak demek. Bu ifadenin altından çıkan mana o ki, kullar Allah'a olan ahitlerini bozarlarsa, Resulullah'ın yolundan ayrılırlarsa, dini imanı geriye atarlarsa, şu dünyanın fani, aldatıcı oyunlarına, zevklerine takılırlarsa, tuzaklarına tutulurlarsa, o zaman helak olurlar demek. Demek ki Allah-u Teala kullarına zulmedici değil. وَلَاكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ Kullar kendi kendilerine zulmediyorlar. Başkalarını da aramasınlar kabahati. Neden geldi başına? Kaza gelmez kula, hak yazmayınca, bela gelmez kula, hak yazmayınca. Kul azmayınca. Kaza gelmez kula, hak yazmayınca. Allah'ın hükmü ancak Allah yazınca gelir. Bela gelmez kula, kul azmayınca. Azınca tepesine bir iner. Neden geldi bu? Şimdi bir arkadaş anlatıyor. Vakıf, hayır, hasenat olarak kumaş alınmış bir yerden. Terziye verilmiş, dikilecek. Fakir çocuklara dağıtılacak. Terzi demiş ki, kumaştan 3 metre kaldı. O da kalkmış, dükkana gitmiş. Terzi yok dükkanda. Aramışlar, taramışlar. İşte nerede bakalım 3 metre kumaş? Bakmışlar, bütün bir top duruyor. Nerede demiş terzi? Bıçaklandı. İşte demiş, bu top bıçaklattı onu. Bu top bıçaklattı. Bu kenara konulan top var ya, hani bitti dedinen, işte o top bıçaklattı. Çünkü hak etti. Onun için başınıza bir şey gelince tabii haktandır. Ama düşünün ki bir şeyden olmasın, sizin yaptığınız bir hatadan dolayı gelmiş olmasın. Bir hata, başınıza böyle bir ceza bela gelmesini istemiyorsanız Allah-u Teala Hazretlerine asi olmayın. Allah-u Teala Hazretlerinin yolundan sapmayın. Allah-u Teala Hazretlerine karşı bir ileri sürülecek bir hüccetiniz olmayacak duruma düşürmeyin kendinizi. Cezayı hak eder duruma, şamarı yemek için müstehak bir duruma düşürmemeye gayret edin. Allah'a itaat edin. Allah'ın emirlerini tutun. Allah'ın yasaklarına riayet edin. Efendim ben içki içiyorum, bir şey olmuyor. Başıma taş yağmadı. Yağmaz ama birikir, birden yağar. Yağmaz ama birden bir gelir, nasıl o geldiğini şaşırırsın. Feleğini şaşırırsın. Kaç defa namaz kılmadım, bir şey olmadı. Beni İsrail zamanında birisi, abid, ibadet ederken sapıtmış, bırakmış doğru yolu. Yanlış yola girmiş. Ama bir taraftan da gene içinde bir vicdan var ya, vicdanından bir ses geliyor boyuna, rahatsız ediyor onu. İçine bir fikir gelmiş, demiş ki ben Allah'ın yolundan saptım. Allah'ın yolundan saptım, başıma bir ceza bela gelmedi. Gelmiyor, Allah Allah. Allah-u Teala Hazretleri o zamanın peygamberine vahyeylemiş. Git ey peygamberim, o asi kuluma de ki, ben onu cezalandırdım da farkında değil. Ben onun ağzından bana kulluk ve ibadetin lezzetini almadım mı? Yetmez mi o ceza? Allah'ın sevgisini kaybetmek cezası yetmez mi? Dünyada paşalar gibi yaşa, İran Şahı gibi yaşa istersen. Allah sevmedikten sonra Mısır mülkü senin olsun, Mısır'a sultan ol, Amerika senin olsun, Avrupa senin olsun, milyarlar senin olsun, ne olacak? Allah sevmedikten sonra cezanın en büyük. Alnını Allah secdeye getirtmiyor. 25 yıldır hiç abdest almadım demiş herifin birisi. Herif diyorum, affedersiniz. Övünerek söylüyor bir de. Evladım demiş, suyla ne oynuyorsun? Çamur suyla pek oynamaya gelmez demiş. Bak ben 20-25 senedir hiç demiş, namaza evvelce bir kılmıştım, hiç yanaşmıyorum demiş. Sana o ceza yeter, daha ne istiyorsun? Edepsiz adam, ne övünüyorsun? Allah seni huzuruna kabul etmemiş. 25 sene Allah seni huzuruna almamış. Anlamıyor musun cezayı? Dışarılarda avare dolaşıyorsun. O sultanın dergahına, bargahına kabul olunmamışsın. Yetmiyor mu sana? لَنْ يَنْفَعَ حَذَرٌ مِنْ قَدَرٍ وَلَاكِنَّ الدُّعَاءَ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلْ فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعَاءِ اِبَادَ اللّٰهِ Bu hadisi şerifi de dikkatle dinleyin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, korku kadere fayda vermez. İstediğin kadar kork, çekin, Allah'ın takdiri başına gelir. Faydası yok. Takdir neyse, ne takdir etmişse o olur. Çaresi yok. Ne olacak hocam? Korkma ya. Korkma, Allah'ın emirlerini yapmaktan korkma. Allah'ın yolunda yürümekten korkma. Efendim ben bu içkiyi satmazsam para kazanamıyorum. Müşteri gelmiyor da para kazanamıyorum. Korkma ya. Rızkı Allah-u Teala Hazretleri veriyor. İmanın yok mu senin? Allah-u Teala Hazretleri'nin Esma-i Hüsna'sından bir tanesi de Razzak. Rızkı bol bol verici. İnanmıyorsun değil mi? Müminim diyorsun ama inanmıyorsun. İnansan hiç o Er-Rızkü Alallah levhasının yanına sıra sıra biraları, içkileri, rakıları, şarapları dizer misin? Kaldır onları diyoruz. Kazanamam, aç kalırım diyorsun. Oraya yazmışsın ya bak, Er-Rızkü Alallah. Rızk Allah-u Teala Hazretlerine aittir. O kullarına rızkını verir, merak etme diye. O levhayı indir o zaman kafir. Madem inanmıyorsun, işin inanmıyor, teslim olmuyorsun madem, o levhayı indir oradan. Sen rızkını şeye bağlamışsın, o şişelere bağlamışsın. O zaman o levhayı oradan indir, yakışmıyor onun yanına. Ya o levhayı indir ya o şişeleri indir. İkisi birbiriyle bağdaşacak durumda değil. Korkma. Kaderde ne takdir edilmişse o gelir. Yani bu rızık hususunda olduğu gibi başka şeyde de öyle. Efendim askere gidersem ya ölürsem, ölürsen öl. Takdirde ne varsa ölümden kaçabilecek misin zaten? Münafıklar öyle demişler. Bizim sözümüzü dinleselerdi, Medine'den dışarı çıkmasalardı bu Müslümanlar ölmezlerdi. Allah-u Teala Hazretleri buyuruyor ki, madem öyle, hadi bakalım siz üzerinizden kendi ölümünüzü atın bakalım. Size ölüm gelmesin madem o kadar bilgilisiniz, o kadar ustasınız, o kadar zekasınız var. Hadi bakalım siz ölmeyin. Muhakkak ki üzerlerine ölüm takdir edilmiş olan insanlar Medine'den çıkmamış bile olsalardı gene bu öldükleri yere gelmiş uzanmış olurlardı. Allem olurdu, kallem olurdu, ne olursa olurdu gene gelirlerdi, burada uzanmış olurlardı. Savaş için Medine'nin dışına çıkmamış bile olsalar, evde kalıp da kendilerini korumaya niyet etmiş bile olsalar, kasırga eserdi, şöyle olurdu, böyle olurdu, pat oraya düşerlerdi, orada işte bak uzanıp kalırlardı. Çünkü o yerde öyle uzanıp kalıp ölmek takdir edilmiş. Mümkün değil, o olacak. Hiçbir çare yok. Kaçmak mümkün değil. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın yanına bir genç gelmiş. Konuşurlarken Azrail Aleyhisselam gelmiş. Şöyle bir bakmış gence. Gitmiş sonra. Genç ödü patlamış. Demiş ki, çok korktum ey Allah'ın peygamberi, bu kim böyle demiş. O söylememiş tabii, o gitmiş. Demiş ki, ya Azrail, niye öyle baktın o gence? Demiş ki, ben şaşırdım. Allah-u Teala Hazretleri bunun canını Hindistan'ın filanca şehrinde almak üzere bana emir verdi. Yarın canını Hindistan'da alacağım. Efendim, halbuki burada nasıl olur? Ta Filistin'den Hindistan'a bir günde bu adam nasıl gider diye şaşırdım da ondan baktım demiş. Ha demiş, ben de yele emrettim, senden korktuğu için demiş o. Ey Allah'ın peygamberi, beni uzak bir yere sevk et, buralardan kaçır dedi demiş. Ben de yele emrettim demiş, onu Hindistan'a götürdü yel demiş. Bak nasıl kaderine gidiyor. Hindistan'da alacak ya canını şey, Azrail Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam'ın peygamberliği mucizesi, yele rüzgara hakim olması onu Hindistan'a götürtüyor. Kaderden kaçılmaz. İmanını sağlam tut, Allah'a kulluğunu iyi yap. Allah'a kulluğu iyi yap. Öyle korkuyla, insanın korktuğu başına gelir üstelik. Zıttına. Tersine korktuğu insanın başına gelir. Bu böyle bir esrarengiz iştir işte. Bu Allah'ın işidir. İbn Ömer radıyallahu anh bakmış Medine'de bir kısım insan bir köşeye birikmişler, titreşiyorlar. Ne oluyor ya demiş. Demişler ki, ey Ömer'in oğlu, bak şu yola. Dönmüş bir de bakmış ki bir çöl aslanı yolun üstüne kedi gibi yatmış. Duruyor da sakin sakin. Bu adamlar da kaleden çıkıp gidemiyorlar şeye doğru. Yolun üzerinde aslan yatıyor. Hadi yüreğin varsa git. Hazreti Ömer'in oğlu yürümüş gitmiş. yanına kadar vermiş, ne okuduysa ne dediyse, arslanı kulağından yakalamış, sürükleye sürükleye köpek götürür gibi, keçi veya koyun götürür gibi yolun kenarına almış, daha öteye kışalamış, dönmüş insanlara gelmiş, demiş ki hadi yolu açtım gidin. Hadi gidin demiş. Resulullah'tan duydum ki sadaka Resulullah, Resulullah ne doğru söylemiş, ne haklı söylemiş. Ben Resulullah'tan duydum ki Allah-u Teala Hazretleri Ademoğluna korktuğu şeyi başına musallat eder. Neden korkuyorsa onu başına musallat eder. Eğer Ademoğlu Allah'tan başka hiçbir şeyden korkmasaydı, hiçbir şey ona zarar veremezdi. Hiçbir şey ona zarar veremezdi dedi Resulullah. Hakikaten bak siz onun dediği gibi çıktınız diye söylemiş. Yürümüş gitmişler insanlar ondan sonra. Korkak insan her gün ölür derler. Her dakika ölür. Erkek insanlar bir defa ölür ömründe. Eceli gelir, ölür işte tamam. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah der. Verir canını, gider. Ne olacak? Canı canan dilemiş, vermemek olmaz ey dil. Ne niza eyleyelim, ol ne senindir ne benim diyor şair. Sevgili istemiş canı, ver demiş. Vermemek olur mu? Ne senin ne benim, can onun. Feda olsun yoluna diye ver diyor. Lafı kolay da Allah bize o şuuru da versin. Gönlünde şehit olmak arzusu olmadan ölen bir Müslüman, münafıklık alametlerinden bir alamet üzere ölür, diyor Resulullah. Var mı şehitlik arzusu gönlünde? Bak geçtiğimiz hafta nasıl hadis-i şerif geçti? Allah yolunda şöyle birazcık bir durmak cihatta, Allah yolunda birazcık durmak, 60 yıllık ibadetten hayırlıdır demedi mi geçen hafta Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi? Yaşamak çok tatlı hocam. Ben bu köşkleri nasıl bırakayım? Şu Boğaziçi'nin mehtabını, Emirgan'ın çayını, Çamlıca'nın safasını, boğazları, adaları, çamları, hele o Ege'nin koylarını, dağlarını, derelerini, kumluklarını, kumsallarını nasıl bırakayım? Nasıl olsa bırakacaksın. Nasıl olsa bırakacaksın. İstesen de istemesen de bırakacaksın. Nasıl olsa gelip geçecek. Bu dünya necu dürüstî ahd ez cihane söz nihat kin acuze aruse hezar damadest. Bu acuze dünyadan ihtiyar koca karı gibi, büyücü karı gibi bu dünyadan vefa mı bekliyorsun? Kaç kişiyi aldattı şimdiye kadar? Senden önce binlerce insanı aldattı. Bundan vefa mı bekliyorsun? Bu dünya aldattı, helak etti. O halde korkmayacağız. Korkacaksan Allah'tan kork. Korkacaksan, endişe duyacaksan ahiretin gamını, endişesini çek. Acaba benim ahirette halim ne olur ki? Benim bu gidişimin sonu ne olacak? Ey nefis, sen beni nereden nereye sürüklüyorsun? Sen beni taştan taşa mı vuracaksın? Ateşlere mi atacaksın? Ne yapıyorsun diye korkacaksan akıbetinden kork. Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna çıktığın zaman cevap verememekten kork. Ben buyurdum buyruğumu tutmadın derse Mevlam ben ne cevap vereyim diye onun kasasını çekeceksin. Velakinne du'a'e yenfe'u mimma nezele ve mimma lemiyetil. Yalnız kader değişmez diye sakın ey kullar Allah'a ilticayı bırakmayın diyor Peygamber Efendimiz. Buyuruyor ki diye öyle o manayı ifade etmek için diyor ki Peygamber Efendimiz velakinne du'a'e yenfe'u. Fakat dua fayda verir. Mimma nezele ve mimma lem yenzil. İnmiş olana da, inmemiş olana da. Yani Allah'ın takdirinden inmiş olana da, inmemiş olana da dua fayda verir. Fe aleyküm bid dua. O halde Allah'a dua edin. İbadallah. Ey Allah'ın kulları. Allah'a dua edin. Allah'a dua etmek güzeldir. قُلْ مَا يَعْبَعُكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاكُمْ. Sizin duanız olmasaydı neyiniz var zaten kul olarak ne yaparsınız yani Allah için dağları mı devireceksiniz? Ne yapacaksınız? Hiçbir şey yapamayız. Sadece bir duamız var. Boyun büküp de Ya Rabbi dememiz yok mu? Kul bir defa Ya Rabbi der diyor bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz. Suçunun çokluğundan Allah ona icabet eylemez. Bir daha Ya Rabbi der dergah-ı izzette boyun büker ısrarla yalvarır. Gene icabet etmez. Bir kere daha Ya Rabbi deyince Allah-u Teala der ki Ya melaiketi, ey benim meleklerim şahit olun Ben bu kulumdan utandım. Benden başka Rabbi olmadığını bildi. Benim dergahıma geldi. Ya Rabbi diyor, benden istiyor. Ben bunun duasına icabet etmemekten utandım. قَدْ اِسْتَحْيَيْتُ مِنْ عَبْدِي وَلَيْسَ لِي رَبُّمْ غَيْرِ فَقَدْ قَفَرْتُ لَهُ. Ona affı mağfiret ettim der. Onun için dua, buyurun dünyanız için, ahiretiniz için, işiniz için, imanınız için, sıhhatiniz için, çocuğunuz için, arkadaşınız için, dostunuz için, memleket için, din için, iman için edebildiğiniz kadar dua edin. Dua ibadettir. اَدْدُعَاُ هُوَلْ اِبَادَتِ. Dua ibadetin kendisidir. اَدْدُعَاُ جُنْدُمْ مِنْ جُنُودِ اللّٰهِ تَعَالَى. Dua Allah'ın askerlerinden, ordularından bir ordu gibidir. يَرُدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ اَنْ يُبْرَمَ. Kazai ilahi Allah'ın hükmünü geriye çevirir. Dua çıkar karşısına, hükmü değiştirir. Allah'ın hükmünü Allah yine kabul eder, duayı değiştirir. Onun için dua edin. Sakın takdir böyleymiş, ne yapalım filan diye şey yapmayın. Dua mutlaka faydalıdır insana. لَنْ يُفْلِحَا قَوْمٌ وَلَّوْ اَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً. وَلَّوْ اَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً. Bu da Ahmed İbni Hanbel'de, Buhari'de, Tirmizi'de, Nesai'de olan bir hadis-i şeriftir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir haber gelmiş. İranlılar Kisra'nın kızını kendilerine kraliçe seçmişler. Peygamber Efendimiz'in zamanında. Kisra ölünce Kisra'nın kızını, yani İran Keyhüsrevi'nin kızını efendim kendilerine hükümdar seçmişler. O zaman böyle buyurmuş. Demiş ki Resulullah Efendimiz, len yufliha, felah bulmayacak kavmun, bir kavim ki vellev emrahum imraeten, işlerinin başına bir kadını tayin etmiş olan bir kavim felah bulmayacak. Böyle kadından şey oldu mu, başkan oldu mu, hayır bereket yok diye İran hakkında söylenmiş, ama o zamanın İran'ı hakkında söylenmiş, umumi bir şeydir. Neden? Kadının onda dokuz hissi galiptir. Allah ona şefkati fazla vermiş, sevgiyi fazla vermiş, çocuğuna baksın, evine bağlansın diye onun yaratılışı başka türlü. Erkeğe de daha başka hasletler vermiş. Erkek dışarıda çalışsın, çabalasın diye. Ondan sonra da Kur'an-ı Kerim'de emir buyurmuş ki اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ. Erkekler kadınların başına efendim hakimdir. Onların işlerini yürütmek üzere kaimdir başlarında diye emretmiş, ifade eylemiş. O halde ailenin reisi de efendim erkek oluyor. Dışarıda çalışmak ve evin rızkını, giyimini, kuşamını, kadının barınmasını sağlamak, onu bir kimseye muhtaç duruma düşürmemek de onun vazifesi olmuş oluyor. Aksi şekilde bir memleketin idaresi de erkeklerin işi oluyor. Cihad edecek, harp edecek, savaşacak. Böyle kadını başlarına geçirirlerse o zaman öyle bir kavim felah bulmaz diye buyurmuş Peygamber Efendimiz. Len yezdade zamanu illa şiddeten ve len yezdaden nasu illa şuhha. Bu hadis-i şerifin ikinci cümlesi, yani ve len yezdaden nasu illa şuhha hal cümlesidir. Onun için tercümesinin şöyle olması doğrudur. Bir kavim, insanlar cimrilikçe arttıkça, yani insanların cimriliği, bahilliği arttıkça, ellerinin sıkılığı arttıkça zaman da kıtlığını arttıracak. O öyle olduğu müddetçe zaman da kıtlığını arttıracak. İnsanlar o halde bulundukça Allah da kıtlık verecek demek. Yani ne oluyor? Onlar ellerindekini sımsıkı tutuyorlar, vermiyorlar kimseye. Hayır yapmıyorlar, hasenat yapmıyorlar, sadaka vermiyorlar. Zekat vermiyorlar, merhamet etmiyorlar, acımıyorlar fakire fukaraya. Efendim, ellerindekini tutuyorlar. Neden? Yarınımız tehlikeye girmesin, sıkıntıya düşmeyelim, fakir düşmeyelim, Parasızlık, pulsuzluk çekmeyelim, gıdasızlık çekmeyelim. Siz misiniz öyle yapan? Allah kıtlık veriyor. İnadına onların yaptıklarının tersine başlarına kıtlık artıyor. Cömertlik yaptıkça Allah bereket veriyor. Cimrilik yaptıkça Allah kıtlığı artırıyor. Hiç şeksiz şüphesiz denenmiş, tecrübe edilmiştir. Belki sizler de kendi hayatınızda tecrübe etmişsinizdir. Bir verirsiniz 10 gelir. 1'e 10 en aşağısı. Bir verirsiniz 10 gelir. Nereden geldiğini anlayamazsınız. Onun için cimrilik etmeyin. Korkmayın, Allah Razzak-ı Alem sana da başkasına da rızkı o taksim ediyor, o veriyor. Siz Allah yolunda hayr-ı hasenat yaptıkça Allah-u Teala hatta etrafa bereketi saçacak. وَلَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ اِلَّا عَلَى شِرَارِ النَّاسِ Ve kıyamet de ancak Allah'ın şerli kulları üzerine kopacak. Demek ki burada bir zamanın akışına ait bir tarif de var. Demek ki insanlar Peygamber Efendimiz'in zamanından sonra imanları zayıfladıkça, Allah'a tevekkülleri azaldıkça efendim cimrileşecekler. Para vermeye başlayacaklar, depo etmeye başlayacaklar. Sandıkları, kasaları efendim doldurmaya başlayacaklar. Hazineler dolacak kasalara, şeylere. Kıtlık artacak, artacak, artacak. Hiç hayır bereket sahibi insan kalmamaya başlayacak ve kıyamet şerli insanların kafasına kopacak. Onların başına patlayacak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evine bir rızık gece olmadan dağıtırdı. Bir şey bırakmazdı ertesi güne. Gece kalmışsa uykudan uyanıp kalkıp yine dağıtırdı onu. Yevmün cedid, rızkun cedid. Yeni bir gün, yeni bir rızık. Allah verir diye elindekini dağıtırdı. Öyle depo etmezdi, biriktirmezdi. E şimdi biz hepimizin evinde bir senelik yiyecek vardır. Bir senelik yiyecek vardır en aşağı. Yiyecek, gardıroplar almaz. Her evde kaç kişi var? 5 kişi. 5 tane gardırop lazımdır. Çünkü 3 çeşit, 5 çeşit palto, 3 çeşit, 5 çeşit efendim şey, sayısız gömlek, sayısız kravat, sayısız çorap. Ne oluyor? Hepimiz böyleyiz yani. Allah affetsin. Hani birimizin böyle, birimizin ötekisinden bir daha temiz yanı yok. Değişmişiz yani. Resulullah'ın hayatına bak, hareketine bak, bizim hayatımıza, hareketimize bak. Sonra da Müslümanız diyoruz. Hiç Müslümanı kimseye bırakma niyetinde değiliz. En iyi Müslüman biziz filan gibi geliyor ama eyne seramine Süreyya. Nerede gökteki Süreyya yıldızı, nerede yerdeki toprak? Ne kadar mesafe var bak araya. Nerede ashab-ı kiram, nerede ahir zamanın şu bozuk düzen şeyleri Müslümanlar? Biz Müslüman olsaydık böyle mi olur dünyanın hali? Dünyanın hali böyle mi olur? Bir tarafta Rus gavuru, bir tarafta Amerikan gavuru kan kusturuyorlar dünyaya. Neden? Bir zaman aslanların cevlan ettiği yerde şimdi kurnaz tilkiler dolaşıyor. Aslanların yok bunlar istifade. Bir istifade. Aslanlar ne olmuş? Toprağın altında. Allah rahmet eylesin. Kalmış geriye tilkiler. Daha başka canavarlar şeyler. Müslümanlar Müslüman olsaydı böyle mi olurdu dünyanın hali? Öç derdik. O zulüm olmazdı. Sus derdik. Bu zulüm olmazdı. Kanuni Süleyman Fransa'ya mektup yazmış krala. Demiş ki duydum ki orada dans diye bir şey yapıyormuş sizin halkınız. Öyle bir şey geldi kulağıma. Öyle edepsizlik yapmayın bundan sonra. Kesmişler adamlar Fransa'da dansı. Fransa nerede? İstanbul nerede? Nerede İstanbul, nerede Fransa? Avrupa'daki dansı engelliyormuş Kanuni Süleyman. Gitti arslanlar şimdi. Geride hiç kaldı. Ondan sonra adamlar Afrika'ya saldırdılar. Afrika'daki Müslüman kardeşlerimizi, köylerini bastılar. Aldılar Amerika'ya götürdüler. Tarlalarda çalıştırdılar, kırbaçladılar. Köpek diye hitap ettiler. Gel köpek, git köpek diye. Efendim, baskı yaptılar, baskı yaptılar. Ne din, ne öz, ne namus bir şey kalmaz ki. Her şey hürriyetle olur. Hürriyet elden gittikten sonra ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın doğru düzgün. Git sor bakalım, sorabilirsen. Bir zaman Müslüman diyarı olup da şimdi hürriyetleri elden gitmiş diyarlara. Müslümanların hallerini bir sor bakalım. Müslümanlıkları kalmış mı? Kafir. Hem gerdeği alıyor hem de ondan sonra Müslümanlıklarını alıyor ellerinden. Hiçbir şey kalmıyor. Bir kısmı var bizim memlekete hicret etmiş bilen görüyoruz. Adam komünist olmuş. Neden? Yahu sen keşke ölseydin daha iyiydi. Sen seni yenen, senin babalarını, dedelerini kesen, senin anana, bacına efendim her türlü kötülüğü yapmış olan insanların kölesi olmuşsun. Onun fikrinin içine girmişsin. Ne oldu senin şeyin? Ne oldu senin hissiyatın şeyin? İş mi yapıyorsun yani? Efendim iktisadi nizam, iktisadi nizam. Allah-u Teala Hazretlerinin ahkamını bırak da sen onun bunun uydurduğu saçma sapan adaletsiz düzeni düzen diye benimse, gel bir de burada propagandasını yap. Sen ananı babanı kesen adamın şeyi misin? Hoparlör müsün? Propaganda aleti misin? Utanmıyor musun? İslam gitti mi hiçbir şey kalmaz. Hürriyet gitti mi o İslam kalmaz. Onun için hürriyet çok güzel bir nimet yani, insanın hür olması. Oh elhamdülillah. Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli, ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Ne demek bu? İnlesin. Allah-u Ekber deyince sen şurada gel, namazını kıl, rahat, huzur içinde. İslam'ı, Allah'ın emirlerini tut. Allah'ın yolunca yürü. Yaşa dediği şekilde yaşa. Öl dediği zaman öl. لَنْ تَهْلِكَ الْاُمَّتُ وَاِنْ كَانَتْ ضَالَّةً مُضُلَّةً اِذَا كَانَتِ الْاِمَّتُ هَادِيَةً مَهْدِيَّةً وَاِنْ تَهْلِكَ الْاُمَّتُ اِذَا كَانَتْ ضَالَّةً مُسِيئَةً اِذَا كَانَتِ الْاِمَّتُ هَادِيَةً مَهْدِيَّةً Bu hadis-i şerifte bir ilahi kanunu bize anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki لَنْ تَهْلِكَ الْاُمَّتُ Ümmet helak olmayacak. Hangi ümmet? Resulullah'ın ümmeti, ümmeti Muhammed helak olmayacak. Hem de nasılken ve inkânet dalleten mudulleten, hem kendisi sapıtık olsa hem de başkalarını saptırıcı olsa gene ümmet helak olmayacak. Allah Allah. Ümmet şaşırmış. Başkalarını da şaşırtmak için yalan yanlış şeyler söyleyip duruyor. Gene de helak olmuyor. Nasıl oluyor? Arkasına dikkat et. İzâ kânetil eyyimmetü hadiyeten mehdiyeten. Başındaki imamlar, yöneticiler, idareciler, başkanlar, emirler, hadi doğru yolda, Mehdi Allah'ın doğru yola hidayet etmiş olduğu has halis kimseler oldukça. Baştaki imamlar, önderler, has halis kimseler oldukça bu ümmet sapıtmış, şaşırmış da olsa yolunu helak olmayacak. Baştakiler iyi oldukça. Yine söylüyor Peygamber Efendimiz mükerreren, bu ümmet kötülük yapıcı da olsa, sapıtıcı da olsa, doğru yolda olduğu müddetçe helak olmayacak. Hidayet üzere olduğu müddetçe, Allah'ın hidayetini takip ettiği müddetçe. Demek ki çok mühim. Baştakilerin durumu, yani ümmeti idare edenlerin durumu fevkalade önemli. Onlar doğru yolda oldu mu, avamın sapıtıklığı ziyan etmiyor. Allah onlara doğru yolu göstersin, doğru yoldan ayırmasın, haktan ayırmasın. Avam koyun sürüsü gibidir. Koyun sürüsü koca bir sürü hayvandan meydana gelir. En öndeki nereye giderse arkadaki bu nereye gidiyor diye bakmaz. Yürür gider. Bir tanesi kendisine uçurma atsa hepsi peş peşe uçurma atarlar. En öndeki koyun kendisini uçuruma atsa bir kaza, bir kızgınlık, bir korku, bir ürkme, hepsi gider peşinden, durduramaz çobanlar. Önüne gerisi durmaz, atlar kaçar sağdan soldan, hop uçurma. O gitti diye. Koyun gibidir. Demek ki buradan şu çıkıyor ki eğer bir insan idareci durumundaysa çok büyük mesuliyet var omuzunda. Arkasındaki sürünün mesuliyeti var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri onun için buyuruyor ki küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulün an ra'iyyeti. Hepiniz çobansınız. Hepinizin sürüsü var. Hepiniz de o sürüden sorguya suale çekileceksiniz. Mesuliyetlisiniz. Hepinizin vebali var diyor Peygamber. Yok benim hiç öyle bir önderliğim, başkanlığım yok filan deme. Sen de bir evin reisi değil misin? Sen de bir baba değil misin? Senin de bir sözünü dinleyen 3-5 kişi yok mu? Evin yok mu senin? Var. Birkaç kişi yok mu senin kazandığın parayla senin yanında geçinen yaşayan var? İşte sen de onların başkanısın. Vebali senin omzunda. Onların doğru yolda olması, hak yolu öğrenmesi, Allah'ın sevdiği kul olmasının o tarzda yetiştirilmesinin vebali senin omuzunda. Hepimize sorgu sual var. Yani hani imamlar, baştakiler filan diye insan hep kabahati yukarıya atar atar da kendisini temize çıkarmak ister. Hepimizde bu mesuliyetin payı vardır. Hepimiz hiç olmazsa kendi ailemizi düzeltiriz. Nasıl insanın vücudu hücrelerden meydana geliyorsa bu cemiyet de ailelerden meydana geliyor. Bu cemiyetin hücreleri aileler. Aileler iyi oldu mu cemiyet iyi olur. Umumiyette. Aileler Müslüman oldu mu cemiyet Müslüman olur. Aileler Müslüman oldu mu çocuklar Müslüman olur. Dürüst bir iş yaparlar. Hile yapmazlar, hudaa yapmazlar. Yalan yanlış iş yapmazlar. Her iş muntazam gider. Hiçbir işe güvenemiyorsun ki ilaç alıyorsun, sıkıyorsun tüp boş çıkıyor. Hava basmışlar içine. Eczaneden ilaç yaptırıyorsun, müessir maddesi yok, sürüyorsun, sürüyorsun, şifa bulmuyorsun. Memur arıyorsun, yerinde yok. Ruhsat çıkartacaksın, malum zorluklar, bilmem neler. Bakıyorsun el olmadık yerde efendim, hani burada 3 kattan fazla olmaması lazım, 5 kat çıkmış. Herkes yalan yanlış iş yapıyor. Yani parayı gördü mü yanlış işler kırla gidiyor. Çok yapılıyor. Ama herkes iyi olursa yapılmaz bunlar. Len tezâle ümmeti alâ sünneti mâlem yentazirû bi fıtrihim tulû'an nücûmî. Bu hadis-i şerif de biraz oruçla ilgili, biraz da ümmetin durumuyla ilgili. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki benim ümmetim sünnetime uymaya devam edip duracaklar. Sünnetim üzere yaşamaya devam edip duracaklar. Ne zaman? Malem yentaziru bi fıtrihim tulu'an nucum. İftar etmek için yıldızların doğmasını beklemedikleri müddetçe sünnetim üzere yaşamaya devam edecekler. Ha, ne demek bu? Yahudiler, Nasraniler oruç gibi ibadetleri yaptıkları zaman güneş iyice batıp da aydınlık kaybolup da göğe yıldızların çıkmasını beklerlermiş. Geciktirirlermiş. Halbuki bizim sünnet-i seniyyemizde Peygamber Efendimiz'in bize tavsiye ettiği şeyde iftarı acele etmek lazım. Oruç tutmuşsan bak yarın mesela kandil akşamı. Yarın akşam kandil olacak. Hem pazartesidir hem kandildir. Oruçlu olmak iyi. İnsan yarın oruca niyetlenirse iyi. Akşam hemen açmak lazım. Yani ezanla beraber hemen birazcık su, birazcık bir üzüm, yanında gezdirdiği bir şey hemen açıvermeli. İftarda acele etmek sünnettir, müstehaptır. Eğer onu geciktirirlerse huyları değişmiş demektir. Sünneti unutmuş demektir. Ümmet şaşırmış demektir. Diyor ki burada gaybı mütenattıine bi ukulihim ma yugayyiru kavaideha. Yani kendi akıllarıyla Allah'ın emirlerini, Peygamber Efendimiz'in tavsiyelerini değiştirip kendi akıllarına tabi oluyorlar. O zaman sünnet filan kalmıyor ortada. Biz iyi Müslüman olarak nasıl yaşamalıyız? Aklını kullanırım efendim. Aklını öyle gelişigüzel kullanamazsın. Hintli de aklını kullanıyor, öküze tapıyor. Onun da aklı yok mu? Var ama öküze tapıyor. Onun aklı onu öküze tapıyor. Neden tapıyorsun bu öküze? Canım ne mübarek hayvan, bak tarlaları sürüyor. Bereket bilmem ne, bereket sembolü bilmem ne. Bırak ya zavallı hayvan işte. Bir şey söylesen, yanında bir şey yapsan iki saat sonra başını çevirir. Yani bunun öyle tapılacak bir tarafı var mı yani? Anlatamazsın. Böyle başlı başına akıl yok. Akıl şaşırdığı için Allah peygamber göndermiş. Dünya üzerinde ne kadar insan varsa o kadar akıl vardır. Herkesin aklı ötekisinden farklıdır. Hiçbirisi ötekisine benzemez. Herkes bir başka türlü düşünür. Senin en beğenmediğin şey ötekinin yanında makuldür. Şimdi biz duyuyoruz Avrupa'da faşink denilen bir şeyler varmış. Faşink. O zaman herkes zil zurna sarhoş oluyor. Deli divane gibi eğleniyor. Yerlere yatıyor, sokaklarda nara atıyor falan. Ses çıkartmaca yok. Allah Allah. Ne rezalet. Kocasının yanında kadına sarılıyorlar filan. Böyle anlatıyorlar yani acayip şeyleri. garip garip garip şeyleri, Allah Allah bu gavurlar deli mi ne biçim şey filan der insan değil mi? Bizim normal mantığımız öyle diyor. Birisi de demiş ki, bizim arkadaşlardan birisi İngilizce derslerine kursa gittiği için orada başka kimselerle de bir arada bulunuyor. Ne güzel demiş. Neresi ne güzel? Paşikler ne güzel. Niçin güzel? İnsan her türlü kötülüğü yapıyor, deşarj oluyor. İyi bir deşarj olmayı öğrenmişsin. Deşarj oluyormuş. Ne güzelmiş o rezaletler. Zil zurna sarhoş olup yolun kenarına sızmak ne güzelmiş. Bak akla. Demek ki o adamı şimdi başa geçirsek herkes deşarj olsun diye zil zurna sarhoş edecek milleti. Akla bak. Olmaz. Aklı şer-i şerif, yani kainatı yaratan Allahu Teala Hazretleri yönlendirirse, şeriat terazisinde tartılırsa, teraziyi eline alırsın, iyiyi kötüyü doğru ölçer. Yoksa iyinin kötünün hiçbir ölçüsü yoktur. Sana göre iyi olan bir şey, karşı tarafta celbezeli bir çenesi kuvvetli adam çıkar, tam aksi olan şeyi efendim müdafaa eder. Senin iyi dediğine kötü der, kötü dediğine iyi der. O zaman hakem ne? Uyuşamıyoruz hocam, beş kişiyiz, beşimizin de fikri ayrı ayrı. Hakem, adalet nereden olacak? Hakem ne? Hakem şeriat. Hakem Kur'an-ı Kerim. Hakem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan Resulullah'ı kendisine hakem tayin etmedikçe ve onun hükmüne de razı olmadıkça Müslüman olmaz. Ayet-i Kerime var hakkında. Resulullah'a hakem seçeceksin. Ne buyurduysa öpüp başına koyacaksın. Tamam diyeceksin. İtiraz gelmeyecek içinden. Kalbinde bir sıkıntı duymayacaksın. Resulullah böyle buyurmuş, canım kurban diyeceksin. Ne ala, öyle demezsen iyi Müslüman değilsin, Müslüman olmadın. Ayet-i kerimelerde böyle bildiriliyor. O halde insanın oruçta, namazda, efendim abdestte, mesh vermekte vesairede, şunda bunda, öyle benim mantığım bunu kabul etmez. Dur, senin mantığın falan yok. Dur bakalım. Resulullah bir şey söylemiş mi, söylememiş mi? Senin mantığın nedir ki? Sen nesin ki? Aciz naçiz bir insansın. Seni bir hukkabaz karşısına alır, elini şöyle yapar, böyle yapar, uyutur. Aldatır, ikna eder. Sen nesin ki yani? Benim aklım almaz. Ne demek? Şeriatte öyle mi, değil mi? Allah'ın Resulü şöyle buyurmuş mu, buyurmamış mı diyeceğiz. Bana göre böyle. Sen kimsin? Dur, sana göre yok. Hadis-i şerifte nasıl geçiyor? Mezhebimizde nasıl? Dinimiz nasıl buyurmuş? Efendim domuz etinin de şeyi varmış. Olmaz. Allah-u Teala Hazretleri domuz etini yasak etmiş. Bitti. İsterse faydaların milyon tanesi toplanmış olsun onun üzerine. Bitti. Ama zararın milyon tanesi toplanmış. Elhamdülillah ki Allah-u Teala Hazretlerinin her emrinde, her yasağında hikmet var. Ama imtihan için bize bir başka bir şeyle yasaklasaydı ne yapacaktık? Yine tutacaktık. Ne dediyse onu yapmamız lazım. Madem Rabbimiz, madem biz ona iman ettik, madem amenna ve saddakna dedik, amentü billah dedik, dediğini yapacağız. Şu hadisi şerife de dikkat edin. Len tü'minu hatta tehabbu. Birbirlerinizle sevişmedikçe, sen onu, o seni sevmedikçe, karşılıklı bir muhabbet içinde olmadıkça iman etmiş olmayacaksınız. Len tü'mini, imana erişememiş olacaksınız, erişemeyeceksiniz imana. Hatta tehabbu, birbirinizi sevmedikçe, karşılıklı birbirinize karşı muhabbet olacak, sevgi olacak. O olmadıkça imanınız kamil bir iman olamayacak. Nakıs olacak, eksikli, kaba saba yarım yamalak olacak. Evvela edüllüküm ala ma tehabbune aleyhi. Onu yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şeye sizi delalet edeyim, göstereyim, öğreteyim mi, kılavuz diyeyim mi? Bir şey tavsiye edeyim mi size onu yaptığınız zaman sevgi olsun aranızda? Diyor Peygamber Efendimiz ve arkasından emrediyor. Ehşus selame beyneküm. Aranızda selamı yayın. Aranızda selamı yayın. Vellezî nefsî biyedihî. Şu canım, şu nefsin kudreti elinde olan Allah'a and olsun ki. Hepimizin öyle değil mi ya? Canımız Allah-u Teala Hazretlerinin yedi kudretinde ne dilerse öyle yapar. Yaşatırsa yaşatır, öldürürse öldürür. Canım kudreti elinde olan Allah'a and olsun ki لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تَرَاهَمُ. Birbirinize merhametli olmadıkça cennete girmeyeceksiniz. Birbirinize merhametli olmadıkça cennete giremeyeceksiniz. Dediler ki, قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ كُلُّنَا رَحِيمٌ. Ey Allah'ın Resulü, hepimizde merhamet var. Merhametliyiz hepimiz, acırız. قَالَ اِنَّهُ لَيْسَ بِرَحْمَةِ اَحَدِكُمْ. Benim söylediğim bir kişinin merhameti değil. Hasaten velakin rahmetül âmmedir. Fakat umumun merhametidir. Veyahut umuma karşı olan merhamettir. Buradan iki mana çıkıyor. Yani içinizden iki üç kişi merhametli olmuş mühim değil. Gerisi gaddarsa, gerisi zalimse, kavrandırmaktan sadistçe zevk duyuyorsa karşısındakilerin kıymeti yok demek. Yani üç beş kişinin şey olması. Veyahut da evet birbirinizi küçük küçük seversiniz. Komşunuzu seversiniz, akrabanızı seversiniz, hemşehrinizi seversiniz ama umumen Müslümanları sevebiliyor musun? O manada gelebilir. Yani umuma karşı bir gönül merhameti. Efendim benim memleketimdekileri severim ama şu hududun öbür tarafında ben Sivaslıyım, Kayserilere diş bilerim. Olmadı. Şurası Kayseri il hududu. Biz bir futbol maçı yapmıştık. O futbol maçında kavga çıkmıştı aramızda. Aramızda münafelet var. Şu Kayseri il hududunun bu taraftakine diş biliyorum. Bu taraftakiler benim kardeşim, tamam. Sivaslı hemşehrilerim. Öbür taraf yani elime düşmesin. Olmaz. Olmaz öyle insanların çizdiği çizgiden öyle şey olur mu? Herkesi seveceksin. Bütün Müslümanları seveceksin. Hepsine karşı içinde bir sevgi varsa o zaman cennete öyle girecek insan. Hele bir yoklayın bakalım kalbinizi. Hele bir yoklayın bakalım. Ne kinler vardır kalbinizde. Ne kızgınlıklar vardır, ne kırgınlıklar vardır. Yüz yüze gülüp de arkasından ne yaka silkeriz birbirimize. Şairin birisi diyor ki, Allah düşürmesin, düşmanlara fırsat kalmadan dostlar insanı öyle yağmalar ki diyor, akıllı şaşar insanı. Düşmanlara kalmadan dostlar yağmalar insanı. İnsanların bir acayip tabiatı vardır hakikaten. İşte bak Müslümanlık böyle şeyler. Yani bir bakıma Müslümanlık kolay. La ilahe illallah diyorsun, Muhammedur Resulullah diyorsun, Müslüman oluyorsun ama kalbin pak olacak. Kalbin bütün Müslümanlara karşı sevgi dolu olacak. Merhamet dolu olacak. Öyle Sivas, Kayseri, Doğu Batı yapmayacaksın. Efendim ben Kürt asırlıyım. Şimdiye kadar Türkler efendi olmuş. Şimdi de ben efendi olacağım. Ya kim çıkarttı bunu? Biz eskiden beri hiç Kürt Türk ayırdık mı? Vallahi ayırmadık. Ayırmadık. Paşa yaptık, ağa yaptık. Efendim beraberce ne hudut ayırdık, ne tahsilde ayırdık, ne terbiyede ayırdık. Herkes Karadenizli'ye bir şaka yaparız. Hay sen celdun, cittun dedi diye. Ötekisinin konuşmasına bir takılırız, şey yaparız ama birbirimizi severiz, öyle bir ayrım yapmayız. Yapmadık. Bunu düşman sokuyor aramıza. Ne olacak yani sen orayı ayıracaksın da ayrı şeyin olacak da ne olacak? Rus'un ağına düşeceksin. Petrol bölgesine insin diye. Efendim oradan seni kopartacak, buradan ötekisini kopartacak İran'dan. Şöyle Kafkasya'dan Basra'ya kadar hop bir mıntıkaya sahip olacak. Sen de uzaktan bakacaksın. Tüh bir zamanlar ben buraya vize almadan giderdim. Ne güzel buraları dolaşır gelirdim. Benim diyarımdı dersin. Hasretle o zaman. Bırakmaz kafir. Şimdi öyle değil mi bak? Hacca gideceksin. Bir bizim memleketten müsaade alacaksın. Bir Suudi Arabistan'dan müsaade alacaksın. Gideceksin Suriye sefaretine dil dökeceksin. Ürdün sefaretiyle uğraşacaksın. Irak sefaretiyle uğraşacaksın. Küveyt adamı yanına sokmaz. Efendim ne o? Hacca gideceksin, dolaşacaksın, geleceksin. 70 yıl önce senin de hatırın. 70 yıl önce o buraya gelirdi yazın. Sen oraya giderdin. Hiçbir fark yoktu. Bak Mevlid'in, Mevlid-i Şerif'in, hani okuduğumuz şu Mevlid'in yazılmasında diyor ki, Birisi çıkmış da vaizin birisi olmadık bir söz söylemiş. O zaman Bursa'daki alim bir Arap kalkmış demiş ki sen bu ayeti yanlış tefsir ediyorsun. Hazreti Muhammed peygamberlerin en üstünüdür diye münakaşa etmiş. Şimdi bu kıssayı hep bilirsiniz de demek ki bak o zaman da dedim ben kendi kendime bunu okuyunca. O zaman da demek ki Arabistan'dan kardeşlerimiz geliyordu Bursa'nın havası suyu güzel diye orada kalıyordu demek. Ne güzel. Onlar buraya geliyordu biz oraya gidiyorduk. Ne güzel oluyordu. Onların petrolü bize gelirdi. Bizim meyvamız ona giderdi. Ne güzel olurdu beraber olsaydık. Düşman ayırdı bizi. Düşman geldi ayırdı. Suriye'yi düşman aldı. İtalyanlar, Fransızlar aldı. Lübnan'ı ayrıca ayırdılar. Filistin'i ayrı ayırdılar. O koparmak için parça parça, lokma lokma. Hepsi bizimdi. Benim dedem oralarda şehit oldu. Toprağı bile belli değil, yeri belli değil. Hepsi bizimdi gitti. Bizim derken kim yani? Hem sen, hem ben, hem Arap. Fark yoktu. Hem Kürt, hem Türk, hem Çerkez, hem efendim Boşnak. Ne olacak? Müslüman olduktan sonra hepsi kardeşim. Başımın üstünde yeri var. Ne olmuş yani? Güzel terbiyeli. Allah'a iman etmiş bir kul olsun cennette. Allah'a hamdü senalar olsun yani. Ne var? İşte birbirimizi sevmek önemli. Kin gitmeyecek. Çocuklar böyle değil. Biz şimdi burada biz böyleyiz de sen git bir de delikanlıları seyret bakalım. Yeni yetişen delikanlılar bölgelere göre, milletlere göre nasıl, ne duygularda bakalım. Gidin diyor memleketinize diyor. Ben bir Arap memleketinden geçiyordum da hacca giderken. Türkler gidin memleketinize. Ne olmuş ne yapmış Türkler? Gidin memleketinize diyor. Bak nasıl düşmanlık şey yapmış. Biz de pis Arap diyoruz demiyor muyuz? Arap'ın birisi boynunu büktü bana şeyde Libya'da. Dedi ki siz Türkler dedi Arapları sevmiyorsunuz dedi. Yapma dedim severiz kardeşimizdir. Yok böyle bir şey. Yok dedi sevmiyorsunuz dedi. Nereden çıkarttın dedim. Doktor adam, üniversitede hoca. Yani sıradan değil. Ben dedi İstanbul'a geldim biliyorum durumu dedi. Yapma ya dedim. Evet dedi Mısır çarşısında meyve alıyordum dedi. Manar dedi yanındaki köpeğe Arap Arap Arap diyor dedi. Eyvah. Eyvah. Doğru. Eyvah. Dedim ki yahu doğrusun ama yanlışsın gene. Çünkü biz ona Arap derken onun Arap kavminden olduğunu düşündüğümüzden söylemiyoruz. Türkçe'de Arap sözü esmer manasına gelir, kara manasına gelir de kara renkli köpeğe Arap Arap deriz ama bak dememek lazım. Eyvah dedim bu fikir bak nasıl bozmuş arayı. Diyor siz Türkler diyor hakaret edersiniz bize diyor. Etmeyiz ya diyorum inanmıyor bana adam delil olarak bunu getiriyor. Dikkat edeceğiz sözümüze tabii köpeğe Arap denir mi? Kara de. Diyeceksen karalığını söylemek istiyorsan kara kara gel de. Hakikaten yanlış bir şey yani. Hata bizde. Allah birbirimizi sevmek, birbirimize muhabbet etmek nimetini cümlemize ihsan eylesin. İçimiz böyle sevgiyle, merhametle dolsun taşsın birbirimize karşı da gül gibi yaşayalım. Ahirette de Allah-u Teala Hazretlerinin cennetine el ele tuta tuta girelim. Türk'ü, Kürt'ü, Acemi, İngiliz'i, İngiliz'den, Amerikalı'dan nice Müslüman adamlar var. Sakal bırakmış, sarı sarı. Sarık sarmış, cübbe giymiş. Bu Londra'nın içinde güzel Müslümanlık yapılmıyor demiş. Çekilmiş civar kasabaya. Bir çiftlik almış. Efendim, koyunları kendisi kesiyor helal olsun diye. Hanımlarını örtüyor, çocuklarına Kur'an'ı öğretiyor. Ben diyor Maliki mezhebindenim diyor. İmam Malik Hazretlerinin Muvatta kitabını ezberliyor, okuyor hadisi şerifleri. Gözleri yaşarıyor, ibadet ediyor, Allah diyor. O benim kardeşim değil mi? Allah-u Teala Hazretleri bizi hakiki Müslüman etsin. İslam'ın ahkamını bilen kullar eylesin. Rızasına uygun yaşayan kullar eylesin. Huzuruna yüzü ak, alnı açık olarak, sevdiği, razı olduğu kullar olarak, gel kulum diye iltifat ettiği kimseler olarak gelmeyi, girmeyi nasip eylesin. Fatiha-i Şerife Mal Besmele. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Subhane rabbiyel alilalel vehhab. Elhamdülillahi hakka hamdih. Nahmeduhu bi cemi'i mahamidih. Vessalatu vesselamu ala hayr halkih Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ah ecma'in. Ya Rabbel alemin tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvabur rahim. Vehdina ve vefkıkna ilel hakkı ve ilen necati ve ila tarikin müstakim. Bi hürmeti habibikel kerim. Allahümme belleg ve evsıl misle tevabi ma karaknahu ve nura ma televnah. بعد القبول منا بالفضل والإحسان هدية واصلة إلى روح سيدنا وسندنا ومددنا وأسوتنا الحسنة محمد المصطفى وإلى أرواح آله وصحبه ومن تبعه بإحسان ذوي الصدق والوفاء وإلى أرواح سائر الأنبياء والمرسلين والأولياء والأصفياء والصالحين وأهل طاعتك وأهل قربك وأتباعهم أجمعين ve ila ervahi küllüm min sadatina ve meşayihina fiddin sadatut turukul aliyyetin nakşibendiyyeti vel kadiriyyeti vel kübreviyyeti ve sühreverdiyyeti ve ceşdiyyeti ve sairut turukul sahihatil meşruatil aliyye mine sahabedil kiram müteselsilen ve muttasilen bi şeyhina el-seyyid el-hafız Muhammed Zahid ibn İbrahim el-Burusevi ve ila ervahi sairul hulefai ve tabi'in وَالْمَنْزُوبِينَ وَالْمُرِيدِينَ وَالْمُحِبِّينَ اِجْمَعِينَ وَبَلِّقِ اللّٰهُمَّ اِلَى اَرْوَاهِ الْفَاتِحِينَ لِهَذِهِ الْبِلَادِ وَاِلَى اَرْوَاهِ الْقُزَاتِ وَالْمُجَاهِدِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالْأَسَاكِرِ الْمُوَحِّدِينَ اِجْمَعِينَ وَاِلَى اَرْوَاهِ اَصْحَابِ الْخَيْرَاتِ وَالْحَسَنَاتِ اِجْمَعِينَ ve ila ruhi İskender Paşa ve ila ervahil medfunine civara mescidi ve ila ervahi eimmetihi ve hutabaihi ve müezzinihi ve cemaatihi ve ila ervahil medfunine fi hadihil beldetit tayyibah ve ila ervahi abaina ve ümmehatina ve ihvanina ve ahavatina ve ecdadina ve ceddadina ve sair akribaina ve ahbabina ve ashabina ve etbaina ve hullanina ve estikaina ve men lehu hakkun aleyna ve men vassana biddua il hayr bi hürmeti esrarı suretil Fatiha.